halløj, nu griber jeg om lutten og synger vel en sang i tur. Jeg inviterer jer på skuden med ud på søen for en tur. Den ene hedder Per og så den anden Bonn og Rav. Men vi er alle sømænd på livets store hav. Det sker, at man en pige fagner bliver rullet, hele hyren går. Her findes så mange lune fagne, det vær og kan et sømandsgård. Men holde alle løfter, som du til pigen gør. Det kan vist ingen sømand på livets store hav. For havet findes så mange tårne, og tårne findes over i land. Når øjne lysende, som stjerner, der tændes jer, havne i brand. Se ej for dyb i blikket, du nemt kan gå i stå. Og Sverige er vi sømænd, når der er vi os få. For Sverige er vi sømænd, når der er vi os få. En dag det for os alle gælder, vi ud på sidste kryst. Og så og før en morgen gry, så imellem at lustig for Sankt Peter står. Så frem med søfartsvågen, det gælder høj og lav. Så er vi alle sømænd på livets store hav. Så frem med søfartsbogen, det gælder.